iPhone SE 32 giga za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Warszawski ratusz zakazuje Marszu Niepodległości planowanego na 11 listopada. Organizatorzy odpowiadają, marsz się odbędzie. Zakopianka między Nowym Targiem a Zakopanem jest zablokowana w obu kierunkach. Trwa protest mieszkańców. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie włoskiej neofaszystki, która założyła koszulkę porównującą obóz Auschwitz do Disneylandu. Prezydent Warszawy wydała zakaz organizowania Marszu Niepodległości, który 11 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, miał przejść ulicami Warszawy. Powodów takiej decyzji Hanna Gronkiewicz-Walc podała kilka, wśród nich bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno uwierzyć, że uda się je zapewnić podczas marszu 11 listopada. Po drugie, historia. Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm. Po trzecie, prawo. W czerwcu skierowałam pismo do ministra Brudzińskiego w sprawie wspólnego zabezpieczenia uroczystości organizowanych w Warszawie 11 listopada. Pismo to zostało kompletnie zignorowane. Organizatorzy marszu już odpowiedzieli na decyzję ratusza. Zapowiadają, że marsz odbędzie się zgodnie z planem. Wiceszef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Witold Tumanow. Na razie nie komentujemy sprawy, organizujemy ten marsz dokładnie tak jak zawsze po staremu, natomiast na pewno będziemy odwoływać się od decyzji. Ten marsz się odbędzie, nawet jeśli miałby się odbyć jako zgromadzenie spontaniczne. Dodajmy, że organizator marszu ma 24 godziny na odwołanie się od decyzji ratusza do sądu. Teraz informacje ważne dla kierowców. Zakopianka między Nowym Targiem a Zakopanem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Grupa mieszkańców Białego Dunajca domaga się w ten sposób budowy bezpiecznych chodników dla pieszych w okolicach budowanego właśnie mostu. Sprawa jest w sądzie, bo jedna z mieszkanek nie zgadza się na chodnik, jak twierdzi, na jej prywatnym terenie. Lokalne władze zapewniają, że będą się starały rozwiązać problem jak najszybciej. A na razie kierowcy muszą zawracać i jechać odległymi objazdami przez Ząb albo Bukowinę Tatrzańską. Na miejscu są policjanci, którzy negocjują z protestującymi. Jest śledztwo polskiej prokuratury w sprawie neofaszystki, która na uroczystości upamiętniającej Benito Mussoliniego we Włoszech miała koszulkę, na której umieszczony był kształt głównej bramy w obozie Auschwitz, a pod nim napis Auschwitzland, który kształtem liter nawiązywał do Disneylandu. I postępowanie dotyczy znieważenia miejsca pamięci w Oświęcimiu i promowania nazizmu. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły władze Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, mówi rzecznik placówki Bartosz Martezal. Takie użycie symboliki Auschwitz jest nie do przyjęcia. To godzi w szacunek i w pamięć tych, którzy w Auschwitz cierpieli, którzy w Auschwitz zginęli. Musimy także pamiętać, że wielu z nich było także deportowanych z Włoch, bo około 7,5 tysiąca włoskich Żydów deportowano właśnie do Auschwitz. Także tego typu sytuacja jest dla nas całkowicie nieakceptowalna. Muzeum otrzymało wiele zdjęć z wydarzenia od włoskich internautów oburzonych zachowaniem kobiet. W serwisie Trójki informacje z Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko apeluje do krajów Zachodu o reakcję na plany przeprowadzania wyborów w Donbasie, w tej jego części, która jest zajęta przez prorosyjskich separatystów. W samozwańczych republikach ludowych, Donieckiej i Ługańskiej, wyznaczono głosowanie na niedzielę. Wybierani mają być przywódcy nieuznawanych republik i deputowani do pseudoparlamentów. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Ukraiński prezydent, przemawiając na kijowskiej konferencji poświęconej wojnie hybrydowej, zaznaczył, że za sytuację w Donbasie odpowiada Rosja i to ona powinna też ponieść konsekwencje nielegalnych wyborów w zajętej przez bojówkarzy części Donbasu. Dlatego oczekuję, że tak zwane pseudowybory, które Rosja zamierza przeprowadzić 11 listopada, spowodują wprowadzenie nowych sankcji, co pokaże, że cierpliwość Zachodu nie jest bezgraniczna. Ukraińskie władze wskazują, że nielegalne wybory w zajętym przez separatystów Donbasie są sprzeczne z mińskimi ustaleniami pokojowymi. Przebywająca niedawno w Kijowie kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że jej kraj nie uzna głosowania organizowanego przez separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na północnym zachodzie i na południu pogodna, w pozostałej części pochmurno i mglisto, od 3 stopni w Szczecinie do 8 w Poznaniu i Opolu. Jutro będzie więcej chmur i chłodniej niż dzisiaj, 8 stopni w Suwałkach, maksymalnie 16 w Białymstoku i w Katowicach. Na północnym wschodzie Polski może popadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać.

Beats i Pineapple to utwór, który graliśmy przed chwilą. Gdybym miała wyróżnić jeden ruch muzyczny najprężniej działający w 2018 roku i też przynoszący nam najwięcej zaskakujących, a jednocześnie nowych rozwiązań muzycznych, nie stroniących od tradycji, no to bez wątpienia byłaby to właśnie ta młoda londyńska scena około jazzowa, bo mimo tego, że w tym naprawdę można usłyszeć i wyłapać dużo motywów jazzowych, to sami muzycy raczej starają się zwracać uwagę na to, że ich gust, ale też ich umiejętności kształtowane były przez wszystko to, co dzieje się muzycznie na wyspach. Moses Boyd i Nerija pojawili się gościnnie w tym utworze. Też przecież można powiedzieć, że stali bywalcy sekcji rytmicznej. To teraz przenosimy się w trochę dalsze rejony geograficzne i też mocniej już ukształtowane oraz charakterystyczne dla tego rejonu, czyli Janelle Monáe i jej trzeci studyjny album Dirty Computer. Thank you. Janelle Monáe i Pink. Gościnnie w tym utworze pojawiła się Grimes z trzeciego albumu, wydanego oczywiście w 2018 roku tej artystki, czyli Dirty Computer. Mam takie poczucie, że trzeba wracać do tej płyty, zarówno w jej wydaniu singlowym, jak i zwracając uwagę na inne propozycje z tego wydawnictwa, bo jest to taki krążek, który na pewno będzie doceniony przez krytyków muzycznych. Słuchacze zwracają na niego uwagę, aczkolwiek Janelle Monáe ma to do siebie, że jej płyty nie są najprostsze i mimo tej popowej formuły, która jest dominująca, tam jest sporo smaczków, bardzo dużo odniesień do gatunków muzycznych stojących gdzieś w okolicach urban music i w ogóle do tradycji muzycznej, co powoduje, że nie słucha się tej płyty z taką absolutną lekkością. Single mogły troszeczkę zbijać słuchacza z tropu, ale całość już pokazuje nam wszechstronność od Prince'a po Lauryn Hill i jeszcze kilka innych kulturowych także odniesień. Myślę, że takie bardzo modne w 2018 roku pojęcie retro futuro zostało ukształtowane i zatwierdzone też przez Janelle Monáe i jej płytę Dirty Computer. Czy ta płyta będzie w pierwszej dziesiątce najlepszych płyt według sekcji rytmicznej? Odpowiedź na to pytanie pewnie pojawi się za kilka tygodni. To teraz inna indywidualistka, bardziej hołdująca, a może rozpatrująca te aspekty związane z życiem codziennym w 2018 roku. Working Class Woman i płyta Mary Davidson. potężna popołudniowa dawka klubowych brzmień w dzisiejszej sekcji rytmicznej, którą otworzyła Mary Davidson z płytą Working Class Woman, która jest dowodem na spory progres artystyczny tej wszechstronnej muzyczki, producentki i autorki tekstów. Później polski akcent, czyli Soski. Bardzo polski jest tytuł tego utworu, granego już zresztą przeze mnie parę tygodni temu. Cudzołożna maselnica. Można sobie trenować wymowę przy okazji właśnie tego typu tytułów i biodra fryzjerki. Tak zatytułowana jest sama epka. Chociaż wydawnictwo z nadmorza, tak przynajmniej zwracając uwagę na to, jak wytwórnia odpowiada za biodra fryzjerki, bo to Polena Records, to sam Soski stacjonuje na co dzień na Dolnym Śląsku, czyli we Wrocławiu i przez wiele, wiele lat był aktywny na scenie jako Enzak, zresztą dalej jest, ale tam bardziej skupiając się na brzmieniach bitowo-hip-hopowych, często porównywanych do tego, co w swoim dorobku ma wytwórnia Brainfeeder, a tak już naprawdę w Polsce będąc związanym z You Know Me Records przez bardzo długi czas. Zresztą nie tylko jako Soski, Michał teraz nagrywa, ale przecież Enzakiem nadal jest, bo również w tym roku ukazała się inna płyta Enzaka. Tam zdecydowanie więcej polskich wokali i gości się pojawiło. To zostajemy w Europie, bo teraz będzie Marcel Vogel z całkiem udanej epki If You Like. ciężko nie lubić naprawdę tego nagrania. If You Like i Marcel Vogel z jego wydawnictwa ostatniego z tego roku. Tak w tej pełnej wersji w utworze If You Like pojawia się też nowojorski raper Sensational, ale ja postawiłam na wersję instrumentalną, bo wydaje mi się, że ta soulowo-funkowa ścieżka, która tutaj została zaprezentowana, daje szereg różnych interpretacji, natomiast w momencie, kiedy dochodzi nam do tego jeszcze partia wokalna od Sensationala, no to jesteśmy bardziej ukierunkowani na brzmienie hip-hopowe właśnie. Lumberjacks in Hell to jest label, który odpowiada za to wydawnictwo i to także label samego Marcela Vogela. Przypomnę, że pochodzącego z Niemiec, ale dbającego w tym momencie głównie o rozwój sceny holenderskiej, bo to tam w większości ukazują się jego wydawnictwa. To teraz po tych klubowych propozycjach będzie więcej nowego soulu i R&B. Zaczniemy od Georgii Smith, płyta Lost and Found, debiutancki album tej artystki, jednej z kilku, które zwróciły na siebie uwagę całego świata ze względu na robiące wrażenie możliwości głosowe. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. I don't wanna be that way. You will never hear me say, come hold me, console. When really I'm lonely, even if I feel this way, I don't wanna feel this way when I meet someone. I don't want to need no one. I'm not trying to let you in. I'm George Smith i utwór zatytułowany The One, debiutancka płyta Lost and Found. Oj, gęsto się zrobiło w walce o podium. Myślę, że jedną z bardziej ekscytujących kategorii tego roku będzie właśnie żeńska płyta popowa, czy nawet żeński album roku, bo w Wielkiej Brytanii mamy kilka ciekawych nazwisk, które pretendują do tego numeru jeden. I George Smith bez wątpienia jest jedną z nich, wdepczą jej po piętach, czy nawet może delikatnie ją wyprzedzają. Fatima, ale także Tirza z genialną płytą Devotion. Dla jednych pewnie jest to zaleta, dla mnie niestety jest to wada, że w przypadku płyty Lost and Found połowa z tych kompozycji brzmi jakby były pierwotnie napisane dla Adele. Ale George Smith ma jeszcze naprawdę sporo czasu, żeby wypracować sobie swój własny styl i mimo tego, że płyta momentami może zawodzić, czy wzbudzać taki delikatny uśmiech, raczej nie zachwytu, ale takiej infantylnej radości, to jej dalsze ruchy, które wykonywała jeszcze w roku 2018, chociażby te związane z kolaboracjami właśnie z tą młodą sceną jazzową, są całkiem niezłym przejawem tego, że Georgia Smith ambitnie podchodzi do swojej dalszej drogi artystycznej. Jeśli chodzi o wokalistki R&B ze Stanów Zjednoczonych, to warto pamiętać w tym roku o Teyanie Taylor, która wreszcie wydała swój pierwszy pełnoprawny materiał i zamieszany jest w to nie kto inny jak Kanye West, który naprawdę przypominał nam o sobie na tysiące różnych sposobów. Niektóre z nich były naprawdę dobitne i jeżeli mielibyśmy zwrócić uwagę na coś dobrego, co zrobił w tym roku dla sceny, no to byłby to fakt, że w jakimś tam stopniu wspomógł Teyana Taylor w wydaniu właśnie tego albumu. But I ain't calling no names out. No, no free promotion. Nah, nah, I ain't late. I don't do due dates. No sneak diss, no sneak shit. That's just how I was raised. Had to get it out the soil. I've been down, I've been loyal. When you really hold it down, niggas ain't he really down for ya. Oh no, what a shame. 10 years in the game. Niggas like you ain't hot, you ain't pop. Guess up with you and yay. All rose in Harlem. Grew out the concrete. Trust them to it be the ones, the ones you look up to, it be the ones. Don't get caught up, young love. But I ain't calling no names out. No, no free promotions. If it ain't about blessings, I can't even address it. I just bought my third house, no album out, and I got a mask. What do she do? I do everything. I move everything. Put that on my wedding ring. Put that on my baby name. All these fake smiles, these 6 months just came from my dentist. I can tell it ain't genuine. I get so offended. Grew out the concrete. Trust them to it be the ones you look up to, it be the ones. It be the ones who say they ride for you, it be the ones you love them too, it be the ones who swear they real, not true, it be the ones, it be the ones. Don't Kish i utwór otwierający jej ostatnie wydawnictwo Mode. Dobrze by było, gdyby Kilo Kish nie umknęła nam w podsumowaniach 2018 roku, bo ta epka, którą podzieliła się ze słuchaczami kilka miesięcy temu, brzmi jak najbardziej przełomowe z jej dotychczasowych wydawnictw i też najodważniejsze brzmieniowo. Wychodząc od hip-hopu, z którym na początku była kojarzona, pozwoliła sobie na to, żeby przede wszystkim wprowadzić więcej gitar do swojego brzmienia, ale też starać się je zbalansować z rozwiązaniami bitowymi. I jeszcze nie jest to idealny poziom, ale naprawdę Kilo Kisz to kolejna artystka, która rokuje bardzo dobrze. I tak podsumowujemy sobie te dzisiejsze rokowania w sekcji rytmicznej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tomasz Domoracki, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Żegnamy się Kadią Bond z jej płyty Child Queen. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. What's it mean, Delphine? Delphine, Delphine. This letter you wrote to me. What's the matter, sweet, sweet?